Si hi ha una paraula que aquesta temporada fa embogir tots els culers és Senfigar. D'acord, és Pukinuki? Alcorcón. Ara sí l'has clavat. Vine aquí, home. Per donar-te de baixa de soci del Real Madrid, truca al 902 21 2002. Vale, gracias por compartirlo.